Ale jak będzie, że rozgrzewająco, choć za oknem na Myśliwieckiej teraz 17 stopni. Rozgrzewające nagranie? No tak, bo nie mówiłem, choć być może już niektórzy przeczuwają gdzieś jak to piątek, jak co piątek, mocniejsze uderzenie. Już nie ma słabych zespołów, już nie ma słabych drużyn. A wczoraj, no jedna z okazała się naprawdę mocną drużyną. No ale o tym jeszcze będzie czas wspomnieć i spojrzeć na tablicę wyników za 47 minut, kiedy to pojawi się 5-0-0, tak jak wczoraj. Dalej na razie sprawdzamy listę piątkowej obudności. Kto pierwszy, ten lepszy. budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie i smsowo 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Bo to ostatni raz w tym tygodniu. Trzy szybkie ciach-ciach. No! Kaleo. Potrafi rozbudzić. Tak mi się wydawa. Na dzień dobry, pan Robert z trasy Kielce-Kraków. Nie pada, sucho, jest dobrze. Jedziemy. Bardzo się cieszę. Sygnał od pana Sebastiana, to sygnał SMS-owy. Po rozładunku pan Seba wraca do domu po 3-tygodniowym wypadzie po Unii. Kamińsk, 13 stopni. Pierwszy sygnał SMS-owy. A mailowo dziś krótko na temat pan Jurek, żeglarz w Otwocku. Ładna pogoda. Ahoj, jak zwykle. Pomyślnych wiatrów życzymy. O tym wietrze jeszcze dziś coś. No, już, bo za dużo podpowiem. Bardzo dziękuję. Pierwsze 3 sygnały od panów, jak się okazuje, ale panie też podglądam, podsłuchuję, korespondują. Bardzo dobrze. Będziemy sprawdzać także i krajową, zagraniczną, pogodową, drogą, wszelaką inną listę obudności już piątkowej, rzecz jasna. Nie śpimy, tylko gramy oczywiście. Pamiętamy o adresie, o numerze telefonu i o SMS-ie, że tak się zrymuje. 18 po czwartej. No to już za chwileczkę, za momencik. Powitanie, nowego dnia. Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Tylko dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Jak sobie tak człowiek powie albo nawet wyśpiewa, to może i może. Wszystko. 22 minuty po czwartej. Nawet to, że obudzić się o tej porze. No teraz to najprzyjemniejsze, co może się zdarzyć w ciągu roku. Naprawdę. Już ile to? 6 i 2, 8. 8 minut po wschodzie słońca. To już. No właśnie. A za tydzień to... No dobrze, już nie będę psuł humoru. Wiemy wszyscy, że dnia zacznie ubywać. Jak to szybciusieńko. Tak przydałoby się, żeby przynajmniej w lipcu i w sierpniu jeszcze utrzymywały się te najdłuższe dni w roku. To tak prawie 17 godzin, to wydaje mi się, że akuratnie. Jeszcze tym bardziej, jak niebo bezchmurne i słońce zagląda nie tylko pilotom w oczy, świecąc na dzień dobry. Słońce zajdzie przed samą 21. Dzień potrwa, jak wcześniej wspomniałem, niecałe 17 godzin, no to w sumie jeszcze 16 z układem pozostała. Dziś imieniny Jolanty, a później już na W. Wita, Witolda i Witosława. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy, składamy najlepsze życzenia imieninowe. Witamy. Piątek, 15 czerwca. Dzień dobry Państwu. The day you came, naked afraid. Let's not forget. 27 minut po godzinie 4. Przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Cóż tam wydarzyło się 15 czerwca? W roku 1662 zmarł Łukasz Opaliński, pisarz satyryczny, teoretyk poezji, autor pierwszego polskiego podręcznika poetyki Poeta Nowy. 218 lat temu stolicę Stanów Zjednoczonych przeniesiono z Filadelfii do dystryktu Columbia, obecnie Waszyngton, a stolicą Stanów Zjednoczonych został Waszyngton. W 1921 roku urodził się Errol Garen, pianista, legenda jazzu. Pierwszych nagrań dokonał z Charlie Parkerem, zadebiutował albumem The Elf. Zmarł w 1977 roku. 83 lata temu w Niemczech ukazało się zarządzenie zakazujące rozpowszechniania krzyżaków Henryka Sienkiewicza na terenie Prus Wschodnich. Rok 1935. A w 1979 roku w gmachu Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznego Komitetu Nowego Żaglowca Szkolnego Dar Młodzieży. To wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy także za niecałą godzinę. Za chwilę prognoza pogody na dziś. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry sześciokonny, sześciokonny. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste wartki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak dwukonny. Ruszył z kopyta, migają w krągach glezy siedem, czy filantrek, kiedyś odel i gorejące cały bryk, pięć stora łukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifika. A one w leonardach smutnych im wobec Rafaela, w okrągłych ogniach, jak na mieściach i niedzielach, a w każdej pryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka goni one, szóstka goni one, szóstka goni one, zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry sześciokonny, sześciokonny. Wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki, trzy końskie maści, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Jak zawsze fantastyczne wykonanie. To pani Ewa Demarczyk. Punkt 4.30. Zatem czas na prognozę pogody. Pogodnie, ale nie wszędzie. Na krańcach północnych, północno-wschodnich, w centrum oraz na południowym zachodzie najwięcej słońca. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, między innymi na Pomorzu Zachodnim, lokalnie na Podlasiu, także w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. No ale to mają być przelotne opady. Wiatr słaby, umiarkowany północny, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Najniższa temperatura nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich od 18 do 22 stopni, w pozostałych regionach temperatura wyrównana, najwyższa w centralnej części kraju. Na Mazowszu, na Kujawach do 25 stopni. Tyle od pana synoptyka, chociaż jakby tak jeszcze przeciągnąć te wieści pogodowe, no to wydaje mi się, że już dużo powiedziałem, podpowiedziałem. W naszym cyklu 3 na raz szukamy czegoś, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. Tu i teraz SMS-owo 71335. Część pierwsza. Oddech weź, już najgorsze jest za tobą, w końcu gdzieś będzie lepiej, daję słowo, nie bój się. Uwierz w siebie, masz już wszystko, poczuj więc,

4, 3, 2, 1, 4, 44, 44, 44, 44, 44. Można punktualnie? Można. Idealnie. I to nam się bardzo chwali. A państwu się chwali panu Przemkowi z Krakowa. Dzień wiatru. Pan Maciek z Libiąża odpowiadał jako drugi. Cisza. Ale poprawka była później z wiatrem. Dobrze, dobrze. Sygnał od pana Kuby. Bieszczady na nasłuchu. Na razie z drogi z Tarnowa. Czyżby to wiatr był bohaterem przed weekendem? Tak jest. Odpowiedź prawidłowa. Pan Wojtek z Rawicza, pan Wojtek Lodziarz był blisko. Odpowiedział, że to wiatr. No, czasem i wiatr potrafi kilka wiatr zwiać, ale to bliziutko było. Pan Piotr z drogi, o pogodzie może dziś utwory, może i o pogodzie. Pojawiają się też odpowiedzi sen, deszcz, a może pogoda, może wolny czas, wakacje, piękna pogoda. Mnóstwo odpowiedzi, może, właśnie nie, bo to brakuje polskich liter, albo kat, albo kąt. No też nie za zbytnio. Chodzi o wiatr, pan Przemek Kościan w drodze do Bydgoszczy. Tak jest. Odpowiedź prawidłowa, najprawdziwsza z prawdziwych. Pozostali też na nasłuchu i też z prawidłowymi odpowiedziami. Artur Rojek, cisza i wiatr. I stąd ta cisza mogła zmylić. Krakowski Splin i Manam z polskiego topu wszechczasów. A tam czekam na wiatr. No właśnie. I przed chwileczką dmuchawce, latawce i na dodatek jeszcze wiatr w nagraniu Urszuli. To w dzisiejszym cyklu trzy na raz. A to dlaczego ten wiatr się pojawia? Bowiem dziś Światowy Dzień Wiatru i o tym jeszcze będziemy mówić. Na budziku za no znowu ułamki jakoś tak nierówno, jak u pana Wojtka. W piątek to chyba ten zegar jakoś tak przekrzywiony jest, mniemam. Jeszcze chwilkę powiem i będzie, o, za 13 pięta. Anything I put you through, you should know I put myself through it first. So of course I know it hurts. That's what makes it worse. And still you treat me like a stranger. Somewhere in between them both lies the truth. Still you treat